32 हो गया। स्वापे मात्रादि अभावे भी प्रकृति के माए तो सुश्रुति काल में प्रमाता आदि नहीं हो तो तदा बुद्ध्यंत से इति बुद्ध्यंतस्यास्य मूढ़स्य सुख शब्दादि दर्शिन स्वकारण क्षया ध्वस्तो नात्मा पश्यन पीक्षते। बुद्ध्यन्तस्य मूढस्यस्य प्रमातुः आत्मनः सुख शब्दादि दर्शिनः। सुख शब्दादि को जानने वाले मो अज्ञान विशिष्ट बुद्ध्यन्त कर्ण से बुद्धो प्रतिभाषितस्य सुख शब्दादि विषय दर्शन से सुख साखी भाष्य तो आत्मा काले वे लेकर के सुख शब्दादि विषय दर्शन षष्ट्यंत मूढ़ से आत्मन अज्ञान विशिष्ट से आत्म बुद्धियंत बुद्धो स्थित बुद्धो प्रतिभाषित स्वकारण ख्यात स्वकारण अज्ञान अज्ञान से ख्या दस्त सुत सुसुत आत्मा पश्यन भी न पश्यति न इच्छते। मात्रादि हेतु व्यक्ता ज्ञान से सापय नाशात प्रमातादि हेतु व्यक्ता ज्ञान उसके नाश होने से तस्यापि तद्दा दस्तो अज्ञान से नाशे प्रमातृध्वंस आत्मा चिद्रूपतया स्वप्रकाशोपि न पश्यति इति उच्यते। ननु तदा मात्रादि ध्वंस सावशेषो निरवशेषो वा तदा सुश्रुतो मात्रादि का ध्वंस होगा सावशेष निरवशेष आद्य स्वकारण क्षयादितयुत यदि सावशेष नाश होगा तो कारण तो रहेगा। द्वितीय निरवशेष हो जाएगा तो पुनरुत्थान अनुपपत्ति तत्र दृष्टित्वादि विभागेन विभक्तो यस्त विद्यया सकूटस्थात्मना पीतो रज्ज्वा सर्पो यथा तथा। यस्तु अविद्यया द्रष्टृत्वादि विभागेन विभक्त स कूटस्थात्मना अपीत यथा रज्ज्वा सर्प तथा अपीत। उसको लीन हो गया उसे पी लिया समाप्त कर लिया। आद्य स्वकारण क्षयादि तयुतम नहीं हो गया। स्वापे हेतुभाव उत्तरी व्यक्ता ज्ञान अभिप्राय सुश्रुति में हेतु नहीं तो व्यक्त ज्ञान नहीं। तेन मात्रादि विभाग से अज्ञातेन आत्मना तत्र उपसंहारात तम विभाग का उपसंहार लय होगा अज्ञात आत्मा में अज्ञान विषय आत्मा में ध्वंस आवशिष्ट कारण अज्ञान रहेगा। कुटस्थम ब्रह्म आत्मा ऐसे कारण से तेन कुटस्थम ब्रह्म आत्मा यसे कारण से अज्ञान सब कारण का स्वरूप ही ब्रह्म आत्मा है। तेन स्वात्मनेव मात्रादि उपसंहारम मात्रादि उपसंहार स्वात्मनेव कारणमेव उपसंहार अज्ञात आत्मा में दृष्टान्त रज्ज्वा यथा सर्प आत्मन स्वापे मात्रादि संबंधात कुत संबंध निषिध्यते मात्रादि का संबंध होगा स्वापे मात्रादि संबंधात तो संबंधी मात्रादि निषिध्यते कस्मा तत्र दृष्टि दृष्टि दर्शन दृश्याना संबंधो तो न वीक्षते तमस्विनः प्रलीनत्वान् नाविद्याकारमीशते। अतः तमस्वेन प्रलीनत्वात् दृष्टिदर्शन दृश्यानां संबंधो न विच्छते न अविद्या कार्य मिच्छते। अविद्या दृष्टिदर्शन दृश्य नहीं और अविद्या कार्य नहीं तमस्वेन प्रलीनत्वात् ज्योतिष दृष्टि अत शब्द उत्तम हेतु महा अतो न विच्छते हेतु हे तमस्वेन प्रलीनत्वात् अज्ञान विशिष्ट व्यक्त ज्ञान विशिष्ट प्रलीनत्वात् कारणातिरिक्त मात्रादि अभावात् कारणातिरिक्त मात्रादि ही नहीं तस्य च तदा अनभिव्यक्ते कारण से अनभिव्यक्त सुश्रुते मात्रादे तत्सम्बन्ध से च सप्तवर्षत्वे परितमा नाविद्या कार्यम इष्यते नाविद्या अविद्या तत्कार्यम तदा न पश्यति आत्मा सुश्रुत आत्मा यद्वे तन्न पश्यति इत्यादि वाक्य व्याख्याम उपसारति। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भेदो विद्या प्रकल्पिता यतो तो मोह विद्वस्तो दृष्टाद्यात्मनि नेक्षते। यतः दृष्टि दर्शन दृश्यादि भेदो अविद्या प्रकल्पित अतः मोह विद्वस्तो आत्मनि दृष्टादि न इच्छते न दृश्यते। अविद्या व्यक्त अविद्या हाँ अव्यक्त अविद्या को जानता है अज्ञान का स्मरण होता है। व्यक्त अविद्या नहीं रहता तो न पश्यति पश्यति के वही अज्ञान का साक्षी रहता है तो स्मरण होता है परामर्श उसका ज्ञान होता है। व्यक्त नहीं रहा हाँ अभिव्यक्त नहीं दो विभाग क्या ना द्वैत उपस्थापिका अभिव्यक्त अविद्या वो नहीं रहती हाँ कारण कार्य नहीं रहने से वो नहीं रहा अविद्या तत्कारण तथा न पश्यत पैंतीस में यतः अविद्या प्रकल्पित दृष्टियत विद्याधिभेद मोह विद्वस्त दृष्टादि न इष्यते दृश्यादि इत्यादि सदन घ्राता घ्रातव्य इत्यादि गृह्यते। दृष्टि दर्शन दृश्यादि दृश्यादि में आदि शब्द आया दृष्टि दर्शन दृश्यादि घ्राता घ्रातव्य इत्यादि घ्राण इत्यादि यद्वै तन्न जिघ्रति इत्यादा उक्तम अति दिशति सर्वत्र इसी प्रकार लेना उत्तरेषु उत्तरेषु विवाक्येषु यथोत्तमुपपादयेत् व्याख्यानमेतदेवेति नातोऽन्यदवशिष्यते। यथोत्तम उत्तरेषु वाक्येषु उपपादयते एतद् व्याख्यानम् एतदेव इति अतिदेश हेतु महा एतदेव व्याख्यानम् अतो न अन्यद् अवशिष्यते अन्यद् व्याख्यानम् न अवशिष्यते। यद्वि तदित्यादेः स्वव्याख्यानम् उक्त्वा भर्तृप्रपञ्चव्याख्यानम् उत्थापयति अन्ये पुनरिमं ग्रन्थ मन्यथेव यथोदितात् व्याचक्षत ही व्याख्यानात् तच्चापि ह विभाव्यते अन्य पुनरिवम ग्रंथम यथोदितात् व्याख्यानात् अन्यथे व्याचक्षते ही तच्चापि ह विभाव्यते कथम प्रसिद्धम अन्यथा व्याख्यानम व्याख्यानम कहते कथम प्रसिद्धम अन्यथा व्याख्यान तच्चापि यह कैसे व्याख्यान भी कहते हे देख रहे प्रसिद्ध विभावनम अभिनेतुम वृत्तम कृते इति कैसे उनका कथन करने पहले अतीतम निरस्य पूर्व पक्षोक्ति परिहारोक्ति भी क्रमात् ज्योतिर्मात्रतया स्थान दृशे प्राज्ञे जगौषधि परिहारोक्ति भी क्रमात् पूर्वपक्षोक्ति निरस्य ज्योतिर्मात्रतया दृशे प्राज्ञे स्थानम सुधि जगु प्राज्ञ में दृग रूप ज्योतिर्मात्रते न प्रकाश मात्रते न रहता है पूर्व पक्ष निराश करे सुधि भरत भवजन का जड़त्वादि पूर्व पक्षोक्ति ही इसको निराश किया स्वयं ज्योतिष्वादि परिहारोक्ति से क्रमान्यस्य ज्योतिर्मात्रत्वेन दिगात्मना सुप्तो अवतानम मुनि ऋतवान ज्योतिर्मात्र है कथम ज्योतिर्मात्रतया स्थिति तत्र साधयित्वा साधयित्वा स्वयं ज्योतिः सुषुप्ते युक्तिभिस्फुटम् अथैवाज्ञस्वभावोऽपि कस्मात् प्राज्ञो न पश्यति इत्याशंकाम पुनुत्यर्थं परो ग्रंथो अवतारितः तद्व्याख्यानं यथावच्च यक्षराणां विभाव्यते सुसुप्ते स्वयं ज्योति युक्ति भी स्फुटम साधयित्वा अतएव ज्ञ स्वभाव भी कस्मात् प्राज्ञो न पश्यति इति आशंका पुनरुत्यर्थम परग्रंथ अवतारित प्राज्ञ अच्छा अतएव ज्ञ स्वभाव स्वभाव भी कस्मात् प्राज्ञ न पश्यति सुसुप्ते अवस्था में हाँ प्राज्ञ तो होना चाहिए पहले भी आया ज्योतिर्मात्रता तानन दृश्य प्राज्ञ जगु प्राज्ञ दृश्य है ज्योतिर्मात्रता सुषुप्त क्योंकि प्राज्ञ कसा न पश्यति सपने स्वयं ज्योतिरात्मा इति पूरकता भी युक्ति भी स्फुटम साधयित्वा सुषुप्त तस्य ज्योतिर्मात्रत्वेन स्थितिम जगु मने वृत्तमानुद्य आकांक्षा पूर्वकम यद्वी तद इत्यादि अवतारितत्व प्रकार अथ एवं ज्ञान स्वभाव भी कसान पश्यति पर्वतम संबंध पूर्वतः अनुदितम एवत्र स्मारयित्वा वाक्याक्षरा व्याख्यान प्रतिजानते तद व्याख्यानम तथावच विभाव्यते तत्सकार अवधारणे यथावदेव तद व्याख्यानम तत्शिष्याणां प्रसिद्धमिति ये शब्दार्थ ही अक्षराणम अक्षराणम व्याख्यान यथावश्य व्याख्यान यथावद व्याख्यान शिष्यों के प्रसिद्ध है तदेव प्रकटयति यद्वै न पश्यति इत्येव महात्मानमति शङ्कसे तन्मा संकीर्यतः प्राज्ञ पश्यन्नात्मात्र वर्तते ज्ञ स्वभावोपि कस्मात् प्राज्ञो न पश्यति, ये भी प्रथमांत हो सकता है आगे, क्योंकि यद्विना तो पश्यति आत्मान अतिशंक से तन्माशंकी यद प्राज्ञ पश्य आत्मा पश्यन अत्र वर्तते। प्राज्ञ संयुजति को प्राज्ञ शब्द से कहा, ज्ञ स्वभावोपि कस्मात्, बड़े महाराज जी के पुस्तक में पहले प्राज्ञ है, कुछ संशोधन नहीं, ठीक है, अभी तो प्राज्ञ है, आगे प्राज्ञ है। अच्छा अच्छा, तन्मा संकीर्यत प्राज्ञ पश्चन आत्मा तो वर्त थे। अच्छा ठीक है, मैंने लिखा 41 आत्मा स्वापे, हाँ प्राज्ञ न पश्यति थी चे न ज्योति स्वभाव, आत्मा सापे न पश्यति चेत न ज्योति स्वभाव, नहीं देखता तो ज्योति स्वभाव नहीं होगा, जड़ तो सियाद इत आत्मान यद अतिशंक से सिद्धांत उनके भर्तृपुंज जी कहता है सार शंका न कार्या यशा पश्चन एव अयम तत्र तिष्ठति। हाँ ठीक, प्राज्ञ ये भी प्राज्ञ थी उत्तम ही पश्चन एव अयम तस्मिन काले भवति इति, हाँ यहाँ भी पैकिंग कर दो तन यत प्राज्ञ पश्यन आत्मा अवतर्वर्तते यस्तु स्वापे पश्यन अपश्यंश आत्मभेदा श्रुतेर, श्रुति प्रमाण से दोनों प्रकार हो नेत्या, क्योंकि यह न पश्यति न तन मासंगी पश्चन वर्तते, तो पश्चन कौन से न पश्यति का निराकरण करके पश्चन है वो, फिर संख्या है पश्चन अपश्यन दोनों नेत्या इतम इतम सतत्वकस्तावद द्रष्टव्य श्रुति युक्ति भी न पश्यति इति न पुनर् द्रष्टव्यो हेत्व संभवात् इत्थम सतत्वक आत्मा तावत श्रुति उत भी द्रष्टव्य पश्चन आत्मा अत्र वर्तते, यही श्रुति युक्ति से समझना चाहिए। न पुनर् न पश्यति द्रष्टव्य पश्चन वर्तते, इससे जानना है और क्या नहीं है, न पुनर् न पश्यति द्रष्टव्य न पश्यति द्रष्टव्य न क्यों नहीं, हेतु असंभव अज्ञान नहीं है तो न पश्यति थी न दर्शव्य है तो संभवात ज्योतिर्मात्र स्वभाव थी यावत इत्थम का इत्थम सतत्व ज्योतिर्मात्र स्वभाव है पश्चन पश्चन श्रुति श्रुति युक्ति भी श्रुति पश्चन अभी जड़ से अनात्मता प्रसिद्धि इत्यादि आयुक्ति और न पश्चन कहे तो अनात्म हो जाएगा जड़ हो जाएगा, तो फिर इत्थम द्रष्टव्य श्रुति युक्ति भी इत्थम द्रष्टव्य तो व्यावृत्य माँ तो फिर कैसे नहीं देखना चाहिए, न पुनर् न पश्यति द्रष्टव्य न पश्यति न द्रष्टव्य है तो सुबह न पश्यति श्रुतिरव हेतु रीति चेत क्या क्या हेतु असंभव हेतु नहीं तो न पश्यति न द्रष्टव्य हेतु तो न पश्यति श्रुति न पश्यति श्रुतिरव हेतु इति चेत तत्र विशेषवर्ण चाप्यस्य विज्ञानमिह जायते पश्यन्न पश्यति इत्येवं पदार्थद्वयमीरितम् पश्यन्न पश्यति अभी दोनों को लेंगे तो अस्य विशेषवत विज्ञान न यह उपजायते न जायते पश्य न पश्यति देव पदार्थ द्वयमेतम स्वरूपत पश्य न पश्यति विशेष विज्ञान भावात अतो न पश्यति श्रुति यथा न चास्य विशेष ज्ञानम प्रादुरस्ति वृत्तम अनुद्य उत्तरवाक्य मानते पश्यन् न पश्यति देव पदार्थ द्वयम् पश्यन् इत्युक्त पदार्थ प्रकटीकरणार्थं न हि द्रष्टुर्दृष्टे विपल्लोपे विद्यते न पश्यति इत्युक्तार्थ स्पाष्ट्यार्थं न पश्यति स्पाष्ट्यार्थं न तु इत्यादि इरितं न तु तद्वितीयमस्ति पश्यन् इत्यस्य व्याख्या न हि इत्यादि इति पक्षे न हि द्रष्टुर्विपल्लोपदते वाक्याक्षराणाम् आर्जवेन अर्थभाति इत्यः नहि दूसरा सोगे तदाविष्करणे ग्रंथ क्रमेण आरभ्यते परः नहि द्रष्टुरिति इत्थं च सौकर्येण अवगम्यते पश्य न पश्यति तेवं पदार्थद्वयमेतम् तद् आविष्करणे परो ग्रन्थः क्रमेण आरभ्यते न हि द्रष्टुः इति इत्थं च सौकर्येण अवगम्यते न हि द्रष्टुः दृश्यते विपल्लोपे सौकर्येण अवगम्यते न हि ये प्रश्न न हि इत्यादि रिद्धि पक्षे वाक्याक्षराणाम् आर्जवेन अर्थभाति इति न हि पश्यति इत्यत्र न ही दृष्टितीर्थम सौकर्ण अवगम्यते न पश्यत्यस्य व्याख्या न तु तद्वितीयमस्ति इत्यादि इतत्रापि तदक्षरणमाञ्जस्यं तुल्यमिति चार्थ इत्थं च सौकर्ण अवगम्यते न ही दृष्टितीर्थम न ही दृष्टु एके न तु तद्वितीयमस्ति सुकर है दृष्टिपदार्थमा दृष्टि द्रष्टा दृष्टिक्रियाकारी विज्ञानात्मा पुमानिह बुद्ध्युपात्तस्य पद्रूपादेर विज्ञानं च ततः परम् दृष्टिक्रियाकारी उपमानीय विज्ञानात्मा दृष्टा दृष्टिक्रियाकारी दृष्टिक्रिया विशिष्ट है दृष्टा पुरुष ततः परम बुद्धिपात से रूपातर विज्ञानम दृष्टा है उसे बुद्धि से गृहित रूपादि का ज्ञान उत्पन्न होता है पहले दृष्टिक्रियाकारी दृष्टिक्रिया के बाद विज्ञान दृष्टिक्रिया और उसके बाद विज्ञान बुद्धि विषय रूपाधर दृष्टि रूप क्रिया करता दृष्टि क्रिया करता जीव दृष्टा उच्यते दृष्टा अयम पुरुष दृष्टि क्रियाया करता दृष्टि क्रिया अभिव्यक्त से रूप से दृष्टि क्रिया से रूप का अभिव्यक्त होने पर बुद्धि उपहृत से विज्ञाता इत्युक्ते बुद्धि उपहृत से रूप से विज्ञाता है प्रयत्न यदा से दृष्टिकर्तृत्व कारण पुष्कल्याद तद अनंतर क्षणे दृष्टिकर्तृत्व हो गया तो उसके बाद द्वितीय क्षण में लब्धाश्रयं विज्ञानम अभी विज्ञान ज्ञान चक्षुरादि द्वारा रूपादि विषय प्रादुर्भवति इति विज्ञानं च ततः परम बुद्धिपाद से रूपादि ज्ञान उसके बाद अर्थात अब दृष्टिक्रिया होने के बाद ज्ञान होगा क्रियाकरण से दृष्टा हुआ उसके बाद ज्ञान होगा विज्ञाता न केवलम ज्ञान सेवा आत्मा करता ज्ञान सेवा आत्मा स्वरूप किंतु तत्फल से संवेदन ज्ञान है दृष्टि क्रिया क्रिया का ही आत्मा करता करता नहीं तत्फल क्रिया का जो फल ज्ञान रूप दृष्टि क्रिया का कर्ता आत्मा है दृष्टि क्रिया है ज्ञान दृष्टि वो क्रिया का कर्ता केवल नहीं, क्रियाजन्य फल जो संवेदन ज्ञान उसका भी करता है, आत्मा करता है ज्ञान क्रिया का और ज्ञान क्रियाजन्य फल संवेदन से। तथापि तत्रापि च द्वयो वृत्तेरे ग्राह्य ग्राहक रूपत घटादिमेय विषयात पूर्वोत्पन्न क्रियात्मनः क्रियांतरस्य निर्वृत्तौ द्रष्टा तत्रापि पुरुषः देख सकते पुरुषे तत्र यार उपाध्य अनुरोधिनी तत्रापि जो दृष्टि है धियो वृत्तेर ग्राह्य ग्राहक रूपतः घटादि में विषयात घटादि ग्राह्य विषयात पूर्वोत्पन्न क्रियात्मन क्रियात्मक पूर्वोत्पन्न है क्रियांतरस्य निर्वृतो तत्रापि पुरुष द्रष्टा घटादि में विषयात पूर्वोत्पन्न क्रियात्मन क्रियांतरस्य निर्वृतो क्रियांतर से निर्वृत निर्वृत है ना संपन्न दृश्य क्या होने पर दृष्टा तथा भी दृष्टा तो घटादि में विषयात पहले पूर्वतन क्रिया दृश्य क्रिया के दृष्टा पुरुष से दृक् शक्ति या दीक्षति रूपादि अनुरोधिनी दृक्षति पुरुष से या रूपादि अनुरोधिनी आत्मनो दृष्टि कर्तुते विषय ज्ञान से उत्पन्न सति दृष्टिकर्ता और उसके बाद विषय ज्ञान पुरुष लोक में कहा धीवृत्तेर आत्मकर्तृक ज्ञान से ग्राह्य धीवृत्तेर आत्मकर्तृक ज्ञान से ग्राह्य शब्दादि अधिकृत्य धीवृत्तेर आत्मकर्तृक ज्ञान से धीवृत्ति को आत्मकर्तृ को ज्ञान कहा धीवृत्तेर आत्मकर्तृ को ज्ञान से बुद्धिवृत्ति आत्मकर्तृ को ज्ञान हो गया क्रिया तस्य ग्राह्यम शब्दादि शब्दादि अधिकृत शब्दादि को विषय करके ग्राहक रूपत्वात् ग्राहक रूप धीवृत्ति ज्ञान प्रथम प्रवृत्तात् क्रिया रूप ज्ञानात् प्रथम बुद्धि रूप क्रिया रूप हुआ क्रिया रूप ज्ञानात् घटादि अर्थात क्रियांतरस्य अब ये वृत्ति ज्ञान हो गया क्रिया घटादि अर्थात घटादि अर्थस्य ज्ञानात् क्रियांतरस्य दूसरा क्या है संवेदनाख्य फलस्य दूसरे जो ज्ञान फल का ज्ञान रूप संवेदन पहले वृत्ति क्रिया है उसका फल संवेदन हाँ ज्ञान का वृत्ति जन्य क्रियांतरस्य संवेदनाख्य फल से उत्पत्त हो गए तस्में भी करता जीव उसी संवेदन का भी करता जीव वृत्ति का भी करता संवेदन का भी करता उत्तम तत्रापि बुद्धि प्रत्यय घटादेश ग्राह्य ग्राहक भाव न संबंधात बुद्धि प्रत्यय वृत्ति और घटादि विषय ग्राह्य ग्राह संबंधात ये हो गया वृत्ति ज्ञान क्रियांतर निर्वृत्त दृष्टि फिर अन्य संवेदन की दृष्टा तस् ज्ञान संवेदनयोर आत्मा कर्ता ही देता ज्ञान हो गया वृत्ति संवेदन हो गया इसका फल दोनों का कर्ता है आत्मा संवेदन आत्मा कर्ता आत्मा तस् ज्ञान संवेदनयोर कर्ता है संवेदन ज्ञान दोनों का कर्ता है बुद्धेरेव दृष्टि सामर्थ्याद कथम आत्मन दृष्टित्व बुद्धि में दृष्टि सामर्थ्य आत्मा क्या दृष्टा तथा दृक् शक्ति यो है दृक्शक्ति रीति दृक्शक्ति पुरुषे या रूपादि अनुरोधने उसका क्रिया शब्दादि ज्ञान संवेदन कर्तृत्व सामर्थ्यम दृक्शक्ति हो गया आत्माशितम आत्माशितम पुरुष पुरुष दृश्यति भवति, पुरुष में दृश शक्ति है, जड़ में नहीं है, इसे बुद्धि में नहीं हो सकता। शंका शंका क्या हुई? बुद्धिरेव दृष्टि सामर्थ्य तो कथा आत्मनिदृष्ट, बुद्धि जड़ है इसे उसमें नहीं होगा, दृश्यति पुरुष में रहेगा। या रूपादि अनुरोधिनी दृश्यति स पुरुष पुरुष है न तो बुद्ध आदि शब्दादि ज्ञान संवेदन कर्तृत्व सामर्थ्यम आत्मा से तम भवति जड़ से तदविगति तदुतम तत्र यस्मिन् पुरुषे दृक्शक्ति रूपग्रहणादि संबंधिनी यस्मिन् पुरुषे दृश्यति ग्रहणी तो पुरुष में दृक्शक्ति है वे आत्मा। ये तदुतम तरह उसके प्रतिपंच वाक्य है कहीं का, इतने में इसमें देखना है दृक्शक्ति पुरुषे पुरुष में दृक्शक्ति बुद्धि में नहीं। आत्मनो दृष्टते फलितमा अर्थात देह क्रिया बुद्धि क्रिया हुई उसका भी करता आत्मा, उसका फल ज्ञान संवेदन हुआ उसका भी करता है। हाँ हाँ भोक्ता ये तो संवेदन ज्ञान को लेते हैं, वही वही भोक्ता आत्मन दृष्टते फलितमा क्रिया क्रियाभावगंतृस्थो विज्ञानात्मैककर्तृक तस्या दृष्टे क्रियाया हि दृष्टिधर्मततः सदा द्रष्टुर्विपरिलोपोत्र मनागपि न विद्यते गुणिस्थित्यनुरोधित्वाद् गुणानामग्निदाहवत् क्रिया भाव अभाव नहीं क्रिया रूप भाव अवगंत्रित ज्ञाता निष्ठ क्रिया रूप विज्ञानात्मिक कर्तृक विज्ञानात्मा एक कर्ता से एक कर्तृक क्रिया रूप भाव पदार्थ अवगंता में तस्या दृष्टे क्रियाया ही दृष्टि धर्म तो सदा दृष्टि की क्रिया है दृष्टा का धर्म है दृष्टि रूप जो क्रिया तस्या दृष्टि रूप जो क्रियाया दृष्टि धर्म त्वाद विज्ञानात्मक अवगंता में है। दृष्टुर विपर्य पत्र मना भी न बीते दृष्टा का विपर्य नहीं होता है क्योंकि दृष्टि जब तक है तो दृष्टा रहेगा। गुण स्थिति अनुरोधित्वाद गुणानाम यह अग्निदावत गुणानाम गुण स्थिति अनुरोधित्वाद दृष्टा रहने से दृष्टि भी रही दृष्टुर विपर्य पत्र मना भी न बीते गुण स्थिति अनुरोधित्वाद गुणानाम यह अग्निदावत गुणानाम गुण स्थिति अनुरोधित्वात् अग्नि है तो दाह होगा तो यहाँ दृष्टिपल्लोप न विद्यते इसके लिए हेतु तो दृष्टि रही दृश्य रहेगा क्यों गुण है दृष्टा की दृष्टि अर्थात दृष्टि नहीं रहने पर दृष्टा नहीं रहेगी तो दृष्टि नहीं दृष्टा रहता दृष्टि रहेगी। ज्ञान संवेदनाख्य क्रिया रूप भाव क्रिया भाव जी क्या ज्ञान और संवेदन दो आख्य क्रिया रूप भाव जीव कर्तृक तदार्थित जीव में स्थित है तदार विज्ञानात्माधीनो यो दृष्टि क्रिया भाव कर्तृगत ज्ञान और क्रिया दृष्टि दृष्टि पदद्वयम् व्याख्या दृष्टा हो गया दृष्टि अवशिष्टम व्याचे तस्य विपरीत तस्या विपरीत नाम तस्या दृष्टि क्रिया दृष्टि धर्म है वक्षमाण या न्यायावधति ही शब्द क्रिया ही दृष्टि धर्म दृष्टि धर्मत्वे दृष्टेर दृष्टुच अविनाशे भी दृष्टा का धर्म है दृष्टा दृष्टि दोनों का अविनाश हुआ किमिते नाशो दृष्टे न स्यात् दृष्टा का धर्म होने पर भी दृष्टि का नाश क्यों नहीं होगा? दृष्टा रहने पर तथा गुण स्थिति अनुरोधित दृष्टा है तो गुण रहेगा। दृष्टि दृष्टि च अविनाशे भी किमिति नाश न दृष्टु धर्मत्वे दृष्टि दृष्टु धर्म तो दृष्टि दृष्टि दृष्टा का धर्म होने पर ये पूर्व के और दृष्टु च अविनाशे भी अविनाश के साथ दृष्टि का नहीं दृष्टि दृष्टु धर्मत्वे दृष्टु च अविनाशे भी किमिति नाश और दृष्टि न सर तथा गुण स्थिति गुण है तो गुण रहेगा दृष्टा है तो दृष्टि रहेगी। यथा अग्निर्दाह यावत अग्निभावी तथा गुणाना दृष्टि से गुण स्थिति अनुस्तारित्वाद यावत गुणीभावित्व गुण दृष्टा है तो दृष्टि उत्तम च यावत गुणीभाविनो ही गुणा यावत अग्नि तावदोषमिति सामान्य न्याय प्रकृति यहाँ घटा देता है यतएव मतो याव दात्मा दृष्टा न नश्यति नतावत् स्यात् समुच्छेदो द्रष्टुर्दृष्टिस्तदाश्रयात् यदेव अतो यावदात्मा द्रष्टा न पश्यति तावत् न द्रष्टुर्दृष्टे समुच्छेद तदाश्रयात् दृष्टा की दृष्टि का उच्छेद नहीं होगा दृष्टा में आश्रित है यथोत्तम यावत दृष्टा तावत दृष्टि अपरिलोप आत्मना सह तरी दृष्टि नश्यति तो दृष्टि नाश हो दृष्ट नाश इति संकते मतम मतम गुणे विनाशे न तद्गुणोपि विना क्षति अग्न्याद्यौष्ण्यादिवच्चेन्न द्रष्टुरस्याविनाशत अतः गुणी विनाशेन तद्गुणोपि विनश्यति इति मतम् इति न अग्न्यौष्ण्यादिवत्पूर्व के साथ अग्नि आदि औष्णादिवत अग्नि का उष्ण जैसे तो अग्नि नष्ट होता है उष्ण भी नष्ट हो जाएगा तो गुण नष्ट हो जाएगा गुणी नष्ट होकर के इति चेन यहाँ गुण अविनाशी दृष्टुर अविनाशत यथा अग्नि आदि गुणिनाशेन औष्णादि तद्गुण नश्यति तद्वत आत्मनाशेन तद्गुण दृष्टि नश्यति इसे न कहा नित्यो ही दृष्टा इति भाषण दूसरे न दृष्टुर अविनाशित्वात् दृष्टुर अविनाश हेतुत्व न श्रुति में बता रही थी अतः अतः अविनाशित्वाद दृष्टुर दृष्टिकृत सदा विनक्षु विनष्टं नात्मनशीलं घटादेरिव युज्यते अतः दृष्टिकृतः द्रष्टुर अविनाशित्वात् द्रष्टुर अविनाशित्वात् दृष्टा कौन दृष्टिकारी दृष्टिकृतः दृष्टिकृत दृष्टिम करो दृष्टिकृत दृष्टिकृतः द्रष्टुर अविनाशित्वात् आत्मनः घटादेरिव विनक्षुशील न घटादि का तो नाश किंतु आत्मा का नाश नहीं न युज्यते यतो द्रष्टुरविनाशो अभीष्टो यतो अविनाशित्वादिति हेतु महाश्रुति यतश्च द्रष्टुर अनाशो अतो दृष्टिरात्मनो सदा अस्ति द्रष्टासन तनाशस्य संकितम अशक्यतात् नित्य हे दृष्टा आत्मनो अनाशे कथम अविनाशित्वम हेतु आत्मनो अनाश के लिए अविनाशित्वात् साध्यावैशिष्ट्यात् एक अर्थ हो गया इति आशंक्य अविनाशित्व का तो विनष्टो शिला बना विनाश स्वभाव नहीं यथा न यस्य विनाशशील विद्यते विनाश स्वभाव नहीं थी अविनाशी कुत इति प्रश्नार्थम आ के विनाश नहीं न विनश्यत न विनश्यत कस्मा देते हेतुरिहोच्यता सर्वात्मत्वा तथैकत्वाद् द्रष्टु नाशो न विद्यते असो द्रष्टा कस्मा न विनश्यति इति हेतुरिहोच्यता तो उत्तरे सर्वात्मत्वा तथा एकत्वा द्रष्टु सर्वात्मत्वा एकत्वा नाशो न विद्यते सर्वात्म भावाद अद्वैतत्वाद इति भाष्य उत्तर महा उनके भाष्य में से सर्वात्म भावाद अद्वैतत्वाद किंच आत्मन स्वात्रित्वेन वा नाश स्वयं वा नाद्य येनाशासंकते नाश तेनास्या प्रविभागत संभाव्यते ननाशोस्य नष्टुर्नाशा विभागत अस्य नाश येन आशंक्यते तेन अस्य अपव्याहत एक ही न नाश संभाव्यते कि आत्म सर्वात्मक है इसे जिससे नाश की शंका करेंगे तेन अस्य अप्रविभागत न नाश न संभाव्यते अस्य नष्टुर नाशा विभागत नाश तत् नाशक अर्थ ठीक हम करेंगे नाशा विभागत नाशक न अविभागत जो नाश की शंका उसे अविभाग एक होने से नाश नहीं होगा नष्टित्वेन इष्टात्मनो नाशकत्वेन इष्टात् आत्म का नाश्य नष्टुत्वेन च उसका नाशक जो है वो दोनों में भेद नहीं एक ही भेद अभाव इति उक्तम एव हेतु स्मृति नष्टु न नष्टु नाशा विभागत नष्टु नाश होने वाला नष्टि क्या नष्टु नाश होने वाले का आत्मा न नाशक से एक वन से नाश नहीं होगा नाश शब्द नाशक विषय नाशा विभाग तो नाशक है तो नाशक यथाहु ये नाश्य अन्य न द्वितीय नाश आशंक्यते न तदस्ति ते नभिभूतत्वात् सेति पाठ कैसे ये नाश्य अन्य न द्वितीय नाश ऐसा ये नाश्य ये न ह्यस्य हाँ ऐसे पाठ है ये न ही अस्य अन्य ही एक पाठ है लिखा है ये है ना एक भी हाँ ये ना यस्या हाँ ये कि ये ना यस्या इसमें ये ना दीर्घता ना ये ना अस्या पाठ था किंतु ये ना यस्या अन्य ना आगे तो ठीक है ये ना ही अस्य अन्य ना द्वितीय ना ना शासन कहते तदा नास्ति अभिभूतत्वात् न द्वितीय अन्य से नाथ नहीं स्वेन नाच कहेंगे न च न च तेनैव तस्यैव विनाश उपपद्यते ऐकात्म्या द्वैत विषये यथाग्निन्दनयोस्तथा न च तेनैव तस्य विनाश उपपद्यते एकात्मत्वात् यथा द्वैत विषये अग्निन्दनयो तथा द्वैत विषय में अग्निन्दन जैसे नाश नाशक हो जाता है तथा न उपपद्यते एकात्मात् तस्य तेन नाश नहीं होगा अनुपपत्तिम वैधर्म दृष्टान्त ने स्पष्टयति द्वैत है नाश द्वैत विषय था सति भेदे वर्णिन्दनयोर् नाश नाशकता यथाइच्यते न तथा ऐक्यात्म विषय सा संभवति सा नाश नाशकता विषय विषय भाव से भेद अपेक्षा तदुतम न च तेनैव तस्य विनाश अस्ति द्रष्टु तत्व अविनाशित्वा नित्या अच्छा ये टीका में दृष्ट आत्मनः स्वतः परतस्य अनाशे फलितमः स्वतः नहीं परत नहीं द्रष्टु तत्व अविनाशित्वान् नित्या नित्यस्य धर्मिणः आदित्य रश्मिव अधिग्राह्य दृष्टिरप्य विनाशिनी द्रष्टु तत्व अविनाशित्वात् ऐसा पाठ है तत्व तथा तो नहीं अच्छा ततः द्रष्टुर अविनाशित्वात् नित्यस्य धर्मिणः नित्या दृष्टि आदित्य रश्मिवद् दृष्टि ग्राया अभी ग्राया अभी दृष्टि अविनाशिनी तथा विनाशिता टीका के अनुसार तथा विनाशित्वात् द्रष्टु तथा विनाशित्वात् टीका में तथा द्रष्टु नित्य तो तथा जो दिया ना अर्थ दिया तो टीका के अनुसार द्रष्टु तथा विनाशित्वात् ऐसा तथा द्रष्टु नित्य द्रष्टा नित्य होने के अविनाशी हुआ तो नित्यस्य धर्मिणः नित्या दृष्टिरपि अविनाशिनी आदित्य रश्मि पद यथोतम अविनाशित्वा नित्यस्य तस्य अविनित्वात् इत्यस्य तस्य नित्यस्य द्रष्टुर नित्य गुण दृष्टिर अवस्थिता वाते दृष्टे नित्यत्व किम आयतम ततः नित्य किम आयातम नित्योतो नित्यया दृष्ट्या पश्यनेवाविलुप्तया द्रष्टास्ते प्रज्वलन्त्यात्र सुषुप्तयो विवक्षितः अतो यो सुषुप्ते विवक्षित आत्मा नित्य नित्यया दृष्ट्या अभिलुप्तया पश्यनेव द्रष्टा अस्ति प्रज्वलन्त्या दृष्ट्या अत्र सुषुप्ते अस्ति तदुतम सततया दृष्ट्या अपरिलुप्तया पश्यनेव अत्र अस्ति इति स्थितम् इत्यस्य अर्थः एवम् एवं तावत् स्थितं पूर्वम् पश्यन्ति यदीरितम् न पश्यति इति यत्तुक्तम् यत्तुक्तम् तदिदानीं प्रपञ्चते पूर्वं पश्यन्ति यदीरितम् एवं तावस्थितम् पश्यन् ज्ञातवा न पश्यति यदुक्तं तदिदानीं प्रपञ्चते द्वितीयं पदार्थं निर्णेतुम् उपादते इति भाष्यार्थमा न पश्यति कह करके उसकी व्याख्या है। ओम।